Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Efter en god lang påskeferie er aktiemarkederne atter live. Det samme er Millionærklubben. Det bliver en dag, hvor vi lige skal samle op på noget af det, der er sket i finans, mens vi fejrede påske, hvor vi sætter fokus på dagens aktuelle nyheder, og hvor vi sætter scenen for en særdeles travl, men kort regnskabsuge. Og så har vi gæster i studiet. Morten Albrechtsen, du er med os. Godmorgen og velkommen til dig. Tak. Administrerende direktør i Flueguide, velkommen til dig. I står foran en børsnotering i Flueguide, og så kunne du altså onsdag inden påske lige erklære, at I var overtegnet, den her IPO var overtegnet næsten 2,5 gange. Jeg tænker, at det må gøre sådan en mand som dig særdeles glad. Eller hvordan havde du det med det? Ja, både mig og vores aktionærer er også vældig glade, fået mange henvendelser fra dem, som alle har været meget glade for, at det er gået så godt. Ikke desto mindre, så må der vel også stå nogle lidt skuffede potentielle aktionærer derude. Hvordan har du så med det? Det er også rigtigt. Der har også været nogen, der er blevet skuffet over, at de ikke fik de aktier, de bad om. Men det var vigtigt for os, at vi får selskabet godt i gang, end vi kan give alle aktier, desværre. Så vi ville gerne have gjort det, men det kan vi ikke. Man kan ikke gøre alle glade. Hvor mange penge regner med at få i kassen efter den her IPO? 15 millioner er alt i alt før omkostninger. Og hvor mange nye investorer kommer der så med ombord? Der kommer 1.500 investorer. Ja. Okay. Så. Vi skal høre meget mere om, hvem I er og hvad I laver i Flueguide lidt senere. Jeg skal nemlig også have lov at sige godmorgen og velkommen til hr. Svendsen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for en morgen, vi lukker op til, Lars Svendsen? Nu har vi været sovende igennem hele påsken, ja. Og så er der gang i den igen. Nej, det er lidt småsurt, og det er sådan dvask, kunne vi måske mest kalde det for, at der er vi ned med 0,25%, og egentlig Danmark har jo haft lidt længere påske end de andre. Mm-hmm. Vi havde lukket torsdag, ikke? Men jeg mener faktisk også, Norge havde det, men de har lidt tilbage fra danske tiden derop. Men hvad hedder det, at vi er altså nede med 0,25%, og mens vi havde lukket og slukket, og der var jo sådan lidt frem og tilbage, altså Tyskland ser jo rent faktisk i torsdags, og så vi burde jo sådan set ligge lidt i underkanten af, hvor vi skulle være. Men i dag er det småsurt i Europa og hvorfor Asien. Hvorfor siger du, vi ligger i underkanten af, hvad vi skulle være? Hvor skulle vi være, Svendsen? Jamen, vi skulle have reelt have været op med 0,3% eller sådan noget, fordi vi skulle... Vi er ikke kalibreret ind i forhold til, hvis vi skulle følge Tyskland. Altså, det danske marked er ikke kalibreret ind? Mm? Nej, det, okay. Ja, det er det, der galt. Vi mangler handelsdag, ikke? Mm. Men altså, vi ligger her lidt i underkanten og kigger, og så kan du sige, vi har jo, USA har jo også været faktisk ret stille, men Nasdaq er lige præcis over 8.000. Mm-hmm. Det er jo lidt der, fordi nogle gange, så folk, altså hvis den koster 795 der, så synes folk, nå ja, ikke? Men nu er vi lige 15 over, ikke? Og det understreger måske, at, eller nogen vil, hvis de har glemt det, jo få øje på, at USA jo faktisk ligger på all-time high. Jeg tror, at all-time high var lige knapperne op 8.100, ikke? Så der er altså 1% op for Nasdaq, og det er jo frontmarkedet over. Så hvor springende et punkt er det for sådan en analytiker og investor som dig, Lars Svendsen, at vi ligger så tæt på all-time high? Jamen, det er ikke så springende for mig på den måde, fordi jeg tror jo på, at USA egentlig er kommet op på en højslet, og vil ikke... jeg skulle fortælle, hvordan jeg tror meget. Jeg tror ikke, det er fordi, den fiser op og skal stige 15-20% nu, men at det ligesom holder topniveauet, ikke? Og sådan set egentlig trækker opad, ikke? Og så hiver den jo de andre med også. S&P er knap 2% fra, og Dow Jones mener jeg faktisk ligger i øjeblikket 3-4% fra, så det er ligesom det er rækkefølgen, hvor det ligger med, men det er på all-time high, og det gør jo, at der egentlig er en meget god stemning i systemet, men det glemmer man måske lidt, når man sådan sidder og kigger på den ene dag til den anden, at der ikke sker så meget, men altså det er på et meget, meget højt niveau, vi bevæger os rundt. Det må man sige, og så glemmer man det måske også, eller i hvert fald bliver man nogen måske bekymret, når der så også kommer af og til ikke så smukke nøgletal ud. Vi fik europæiske PMI-tal ud skært torsdag, og de var ikke specielt pæne, Lars Svendsen, så det er også noget, der gør investorerne bekymrede. Jeg har ikke set det der. Der var du til påskefrokost. Ja, det er jo nu ikke, men jeg tror haven, men hvad hedder det, det der tal, den er fæset for min lystavle. Okay. Det må jeg indrømme, men der er jo kommet nogle regnskaber, der kommer, vi får jo nu der går jo hul på den nu, ikke? Jo. Med masser af regnskaber. Det bliver en særdeles travl uge, særligt i udlandet. Vi får selvfølgelig også nogle regnskaber herhjemme, blandt andet fra Novozymes og Top Danmark. De ligger tallene på bordet, Lars Svendsen, men ellers er det jo altså i udlandet, at det virkelig går løs i dag. Der er der regnskab fra Twitter og Snap Inc., som er altså selskabet bag Snapchat. Så er der senere på ugen Microsoft, Facebook, Tesla, Amazon, Intel, bare for at nævne nogle af de der store, sådan lidt tech-virksomheder, Svendsen. Ja. Sidste år, der var du ret god til at pinpointe, at i starten af 2018, at de skulle have en tur nedad, og det fik de så rent faktisk. Hvad er temperaturen i dit børsnæg nu på de her tech-selskaber? Ja, men de er jo sådan set kommet så ret pænt igen, og altså, de gik kørt ned, og så de egentlig kravlet opad igen, og det er jo egentlig det også sådan, at det bekymrer mig lidt, at vi har de der lokomotiver, eller du kalder dem for, som det er jo ligesom fluer om låst, ikke? At de tiltrækker alle investorer, og de ligger jo i nogle gevaldigt høje nøgletal på alt muligt p-kvoter, og hvad man kan finde frem til, ikke? Og det er jo nærmest uendelig derude af. Jeg hørte jo, du... Uendelig vildskab. Nej, men jeg tænkte, du havde jo forløbende den udsendelse, forløbende, at du var i går, med det der kunstig intelligens, hvor der så siger manden der, som jeg aldrig har mødt, og var meget fornuftig, Thomas så siger han jo, at de der, hvad man kalder det for, 7 store virksomheder der i verden, hvor der så de 2 var kineser, og de andre var amerikanere, de pløjer så mange penge ned i deres IT-udvikling og deres måde at sætte op på og så videre og prøve på Europamarkedet, at de på en eller anden måde er foran alle andre, ikke? Og Europa har faktisk ikke rigtig havde noget at byde på lige nu. Men da det jo er IT-ting, er jo... Nu skal vi tale om indviklede ting om lidt, hvis der er medicin, ikke? Mm. Men IT er jo i den forstand lidt banalt, fordi... Det, du har jo slet ikke de der barriere for at komme ind. Du har ikke ret mange patenter og alt muligt andet. Hvis du har, så ligger de som regel på hardware. Nu kan du høre chips, der nu er balladen med Tesla, der vil lave deres egen chips og sådan noget. Og smide Nvidia ud. Men hvad hedder det? At IT er jo meget lettere at komme efter. Og det er også derfor, dynamikken og vækstraterne og alt det der er meget, meget højere i IT-ting. Derfor er det der forspring, amerikanerne har... og så kineserne prøver på at komme efter det, og europæerne sidder og glor, at sandsynligvis kan vi komme meget godt efter det, ikke? Det kan vi. Who knows, Lars Svendsen, vi har jo ikke sådan nogle kæmpe store giganter i Europa, vel sagtens. Vi har jo en, som måske er underkendt, men som er nogen siger, den er besværlig. Det er jo SAP Tyskland, som jo laver virksomhedssystemer til at holde styr på alt muligt ting og sager, og de har jo trods alt formået, og det er jo en gammel virksomhed, der stammer jo set fra slutningen af 60'erne, at de har jo trods alt formået, og de kæmper så også med noget tilkøb og sådan noget, med cloud og mærkelige ting, men hvad hedder det, de har jo trods alt formået at være med, men altså nej, vi har ikke ret meget. Men jeg siger bare, i og med, at IT ikke er, der er ikke virkelig en blokerende barriere. Det er der jo i hvor det er patenter med de ting. Nå, men Svendsen, så kan vi komme efter det. Bare lige for at slå en sløjfe om det. Nu var du god til at forudsige, hvad der skulle ske i sidste år. Ja, jeg ved ikke, om det var held eller hvad, men det er sådan set også lige meget. Men Svendsen, du tænker altså ikke, at nu... Ja, og er det blevet så uendeligt dyrt igen, at vi skal have en tur ned på den der tech-selskaber? Ja, men det er også derfor, jeg ikke tror på... det der, jeg taler om, den der højslet, ikke? Hvad hedder det... Der er ikke, jeg kan ikke rigtig forestille mig, at det bliver sådan et nyt bitcoin-boom. Okay. 2, hvor de masser dem det op, fordi de er allerede som endelig dyre med ham her med Netflix med sine 6.000 ansatte og en børsværdi, der er større end Novo. Ikke? Vi ser, hvad der sker. Hvad vil du helst tage? Tyske SAP kommer jo også med regnskab, jeg tror, det er i morgen, så vidt jeg husker. Lars Svendsen, et andet sted, der også er gang i den, det er i oliesektoren. Ja. Der er drøn på, olien kører op. Ja, og det gavner tankskemaet, det er jeg jo glad for. Ja. Men det er jo min vinkel på det. Men ja, altså olieprisen er stedet med $2 over hvad hedder det, påsken. Jeg var oppe at betale 12,99 kr. For en liter benzin. Ouch, det gjorde Ja, det gjorde men hvad hedder det, så jeg kørte også med kattepole bagefter. Men, den er faktisk ond, ikke? Ja. Men altså, og så ovenkøber den så fået $2 yderligere. Og det sidste Iran jo igen, hvor USA jo havde givet det, som man kalder for en waiver i første omgang, at de opfinder selv noget, og så siger de, ja, vi tager lidt til blød hånd til at begynde med, men altså, at da de lavede restriktioner mod Iran, som vist nok har kørt over et år, at altså sagde de, at, at de lande, som var vant til at købe deres olie, havde raffinaderier, det passede til det osv., at de kunne, de kunne bare ligesom fase det over. Ja, altså ingen lande må købe olie af Iran, undtagen dem, som altså havde gjort det på en eller anden særlig måde. Kina og Indien er blandt de lande, der har fået den her waiver, som du taler om, men altså også lande som Grækenland og Italien, så vidt jeg ved, Lars Svendsen, så det er sådan set en bred pensel, vi maler med, når vi kigger på de der. Ja, men de er jo så små, ikke? Og det er jo klart, det er jo Kina, som æder 10% af verdens olieforbrug nu, ikke? Som tæller, og så er det, og Indien selvfølgelig også vægt. Også fordi det, Iran og Indien har, hvad hedder det, der er jo ikke ret langt at sejle, og der er faktisk, jeg sidder og kigger på handelsruter for tankskib, det er faktisk en af de, for nogle tankskib, er en ret stor rute, der ligger der, men, eller sejlmønster, men nu har de så sagt, stop, nu er slut med det der. Så dermed så betyder det jo reelt, at Iran bliver lukket ud, hvis det er sådan helt lykkes, ikke? Ja, så prøver de at presse igen med at sige, at de kommer til at lukke Hormuzstrædet. Ja, og det gør de, det er nok ikke mange halve timer, de får lov til det. Så, okay. så er de blevet sat på land med deres kanonbåde der. Så, men det er jo altså hullet, hvor man sejler ud inden fra Persergolfen, ikke? Men de har jo kun den ene side, og, altså, og det er jo indtil farvand og alt det der. Men det betyder også, at der bliver brug for nogle flere tankskibe. Det er jo det, jeg interesserer mig, fordi hvis du lukker nogen ud af det der billede, i år rammer produktionen nok op på 101 millioner tønder i døgnet, det skulle vi ramme, når året er gået. Og så Iran har formelt set vist 4 millioner i kvote, men kan ikke levere det. Så hvad hedder det, så du siger, du tager vel reelt set måske 3% ud af markedet, og de futter sådan en del af selv, ikke? Mm-hmm. Men hvad hedder det, så kan du sige, jamen så bliver det, skal det jo skaffes frem nogle andre steder fra, ikke? Og det er jo balladen, at det oliemarkedet er jo i sådan et kludetæppe, hvor Venezuela er også meldt pas, ikke? Så hvad hedder det, det gør jo længere, jo mere du siger, du må ikke, og du må gerne, og alt muligt, så bliver det jo sådan noget, at der skal sejles noget mere, og det er jo, det er jo glad for, fordi jeg er lang i tank. Selvfølgelig, ret lang endda. Frygtelig lang. Super tank. Ja. Super tank, Lars Svendsen. Ja, de stiger. Frontline er jo noteret, den ham her Frederiksen, Store Frederiksen, ikke? Han er jo John noteret Frederiksen. I USA, ja. Og han steg faktisk med, hvad var det, han fik 5-7% i går, eller sådan noget, inden 4,9% i går. Så du har simpelthen lænet dig tilbage med påskebryggen i hånd og set, at din portefølje her i Millionærklubben, den er blevet mere og mere værd? Ja, nu jeg tænder ikke for depotet i Skænderum. Jeg er jo ikke til dem, der sidder der løber rundt med sit depot på... De løber rundt sådan noget i lommen, og så kigger de så... Det er mobiltelefon, Svendsen. Ja, det er jeg ikke noget at sige nu. Men hvad hedder det? Men at det er der gået. Jeg er oppe på 334.000. Nu har jeg lige tabt 1.000 kroner her første time, men... Hold da op. Ja, det er dyrt. Vi har været i kvarteret, men det... Man må regne med, at du fortsat er nummer et i vores konkurrence, der altså løber året ud, eller til vi ikke får lov at sende mere her på Radio 24/7. 334.000 kroner har du altså fået dine 250.000 kroner til at blive til her i løbet af ganske få måneder. Det er ikke så tosset endda. Ja, ligesom anden verdenskrig, du ved, ikke? Først gik det tilbage 3 år for englænderne, ikke? Og så bagefter, da de havde klaret eller mine der, ikke? Så gik det bare frem hele tiden. Så, Lars Svendsen, når jeg kigger op på din skærm, så er der et kæmpe minus ud for NKT. Nede med, hvad står der, 9%? Ja, det er jeg sandelig ikke glad for, for jeg har røven fuld af dem. Hvad sker der i NKT? Har du jeg ved det faktisk ikke rigtigt, hvad det er for en røvehistorie. Der må være et eller andet ude et eller andet sted, som vi ikke har hørt endnu. Okay. Historien er i hvert ikke nået frem til Nordnets system, og det er jo, jeg begyndte at overveje, at jeg skulle tage overkoderen af, fordi jeg har haft en del også samlet op langt ned. Det nåede jeg så ikke. Nu skal vi vente igen. Okay. Men jeg ved ikke, jeg kan svare på, hvorfor han skal have sådan en. Og så lige en sidste ting, vi skal runde, inden vi går over til at høre om Flueguide Lars Svendsen. Pandora, det forlyder, at deres nye topmand, han har sat sig i stolen her til morgen. Alexander Lajcik, eller vi ved ikke helt endnu, hvordan man udtaler hans navn. Ja. Han er i hvert fald placeret godt og grundigt nu hos Pandora. Hvad er der nogen udvikling i aktien? Ja, det er jo ikke, fordi det sådan er nyt, at han skulle starte. Vi vidste bare, at han lige skulle starte i dag. Det er lige blevet meldt ud her før påske. Det falder sådan til 3,4%, men altså nyheden om ham er jo kendt. Jeg har været i stånden i knap 2 måneder, ikke? Ja. Men det er da godt, hvis han kan komme så hurtigt, ikke? Og jeg så bemærket, at... Per Hansen over fra Nordnet, der var ude og havde sådan en helt bagside kommentar Og det er ikke der, det sjove står, skal jeg sige. Ja, Jyllandsposten, det er ikke derfor. Men han sagde, at de skulle lave en Vestas hos Pandora, at det, de jo gjorde hos Vestas, var, at de jo først ligesom fornyede bestyrelsen. Det var så mest Bert Nordberg, der hedder, ikke formanden der. Og så bagefter kom der en ny direktør ind, og så videre. Og det er jo lidt det, der også er galt hos Pandora, ikke? At de er så begyndt med en anden vej rundt, ikke? Med en ny direktør, og så skal bestyrelsen, og han har jo allerede, Tuborg har jo allerede sagt, at han vil forlade skuden, og det ser vi alle sammen frem til, men det er, hvad hedder det, eller for nogen af os i hvert fald, at men det er sådan lidt den måske forkerte vej rundt, og det tror jeg faktisk, at Hansen, Nordnet Hansen har ret i. Mm. Okay, Pandora, men, altså et lille fald her til morgen. Morgan Stanley har også nedjusteret deres kursmål. Det kan også være, det er det, der påvirker aktien. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg er besøg af Lau Svendsen og Morten Albrechtsen, administrerende direktør i Flueguide. Vi skal høre om selskabet og den case, som de altså er i gang med, den her IPO, som er forestående. Du kan også blande dig i debatten, du kan stille spørgsmål her ind til studiet, eller bare ja, kom med dine kommentarer, de er meget velkommen. Det foregår på sms'en 42 600 247, og så er vi jo altså live igen, ligesom aktiemarkederne er, og det betyder også, at vi sender live på Facebook, der live streamer vi som altid. Der er sikkert også debat derinde, som du kan deltage i. Men spørgsmål her ind til studiet, det foregår altså på ens sms 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, vi elsker nye varer på hylden, men inden jeg stikker helt af i begejstring, så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvad det er for nogle varer, vi har med at gøre. Og Morten Albrechtsen, det skal du altså hjælpe os med at blive klogere på. Du er administrerende direktør i Flueguide, som netop er på vej på børsen. Lad os bare hoppe ud i det. Hvad er Flueguide egentlig for en størrelse, Morten Albrechtsen? Flueguide er et selskab inden for sundhedssektoren, hvor vi øger præcision inden for kirurgi. Det er vores generelle ønske om at gøre det. Og vi starter ud med cancerkirurgi, hvor vi gør cancercellerne lysende, og dermed hjælper kirurgen til at fjerne det hele. Så i al sin enkelhed, det er det, vi gør. Og vi er på vej med vores første produkt, som vi har et resultat af i første halvår næste år. Og så kan vi komme til patienterne til gang. Slutningen af næste år begynder vi at komme ud til flere og flere patienter. Så I har altså et eller andet, som I sprøjter ind i kroppen, formoder jeg, og så kan I sætte noget en eller anden type lys på, og så lyser de op, de her cancerceller, så man ved præcis, hvor man skal skære, når man står der som kirurg? Det er korrekt, ja. Vi sprøjter en 1-2 ml ind under forberedelsen til hvad hedder det, operationen, og så fordeler det her sig i kroppen og markerer de her sådan, cancerceller, og faktisk markerer det i kanten af cancercellerne, der hvor det invaderer det normale væv. Så det er et ganske godt target, eller godt mål for kirurgen, for at se præcis, hvor canceren går, og hvor det normale væv starter. Så de ved lige præcis, hvor de skal skære. Så det er altså ikke en kur på den måde, men cancer, det handler om, at de skal finde ud af, hvor skal vi køre skalpellen, jeg vil lige sige rundt om den der tumor, eller hvad der nu er i kroppen, sådan så vi får det hele med ud. I sig selv, Morten Albrechtsen, er det så farligt at sprøjte ind i kroppen jeres stof? Det vi gør, vi starter med et produkt, der er relativt simpelt i den forstand, at vi tager to andre produkter, som man ved har været testet i mennesker og brugte mennesker, og man ved, at der ikke er nogen sikkerhedsproblemer. Dem sætter vi så sammen, så vores risiko for, at der er giftighed eller toksicitet ved produktet, er meget lav. Men vi skal ud og vise det, siger myndighederne på patienternes sikkerhed, og ja, det er helt fair. Ja, og det er vel også en relativt giftige stoffer, den slags, eller har jeg misforstået noget? Nej, det er rigtigt, at det her med fluofor, som er det stof, der lyser op, dem findes der mange forskellige af. Det har faktisk været en af problemerne historisk set, at de er giftige, det her. Så man skal vælge dem med omhu, kan man sige. Så vi starter med en fluofor, som er relativt, hvis man kan sige det sådan, brugt og hyppig anvendt. Så vi har en stor formodning om, at den er sikker, når den bliver sprøjtet ind i mennesker. Mm. Og nu er jeg altså på vej på børsen. Det skal vi selvfølgelig også høre meget mere om. Men lad os bare lige blive og lære lidt bedre at kende Morten Albrechtsen. Hvor længe har I egentlig været i gang i Flueguide? Jamen, projektet som sådan, det her, det vi går efter, den måde, vi designer det på, der er det egentlig forskere fra Københavnsområdet, der har de sidste 20 år har arbejdet med de her systemer. Og den videnskabelige stifter, Andreas Kær, som er overlæge på Rigshospitalet og professor på Københavns Universitet, han har arbejdet med det i 10 år, hvor han har prøvet at få markeret de her cancerformer, så man kunne se dem kirurgisk. Men selskabet er relativt nyt. Vi er kun et år gammelt. Og hvad er det for nogle profiler, der sidder ude hos Flueguide? Hvem er I? Altså, hvad er det for nogle mennesker, som egentlig tager sig af det her? Jamen, vi er tre mennesker kun til at starte med. Vi er Andreas Kær, som jeg nævnte, som han er rigtig god til at se, når der er et nyt, hvad kan man sige, medicinsk behov og skabe produkt for det. Så har vi en, der hedder Grete Rasmussen, som er rigtig god til at udvikle dem. Og med vores type produkter er produktion og sikkerhed og klinik og sådan nogle ting meget vigtige at komme igennem. Det er hun vældig god til at gøre det flere gange før med produkter. Og jeg selv, jeg er god til at få nye produkter ind i hospitalsystemet, sælge det ind, og det er for at ændre rutinerne og de ting, der nu skal til for at få det til at komme ud i bredt klinisk brug. Men har I en businessbaggrund, eller er I lægefagligt uddannet? Jeg selv er læge som baggrund, man arbejder kommercielt hele mit liv. Og Andreas Kær, han er læge, arbejder læge og forsker, men har også en kommerciel baggrund faktisk. Og Grete, hun er teknisk. Mm. Et år på banen, hvis man sådan kigger sådan helt stringent på det, Morten Albrechtsen, og så er I allerede på vej på børsen. Er det ikke lidt tidligt? Jo, det er tidligt. Det er lidt, hvad kan man sige, det der er ved Flueguide, det er, at det selskab kan udvikle sig mange veje. Vi kommer ind med et lille selskab, som er tidligt i det, men som kan udvikle sig til at blive til et rigtig stort selskab bagefter i mange forskellige retninger. Vi kan lave andre stoffer, der lyser, vi kan lave robotter, vi kunne lave software, vi kunne blive til mange forskellige ting. Så man kan sige, at den vej, vi går, er et meget fleksibel måde at fonde vores selskab på, med et enormt upside på selskabet. Derfor har vi valgt den vej. Men jo, det er ret tidligt. Nogle gange det, man ser, det er, hvis man får en funding ind til at starte, der ligger et spor, så kan man blive tvunget ned i det spor, som måske ikke er det bedste for selskabet, men det bedste for investorerne. Så derfor har vi valgt den vej meget tidligt. Så jo, du har ret. Det er et meget tidligt notering. Ja, for er I ikke også nærmest selv ved at lære jer at kende, var jeg lige ved at sige? Altså et år er ikke lang tid, hvis man skal skabe et nyt selskab og lægge strategien for, hvor man skal hen? Nej, men det er rigtigt. Nu har vi så arbejdet ihærdigt på det år, og få alle de her ting gjort klar. Og Andreas Kær, ja, vi kender hinanden fra før, så vi har arbejdet sammen tidligere. Så på den måde er det ikke helt nyt, men du har da ret, det er tidligt. Men hvornår kom ideen om, at I ville børsnoteres? Vi arbejdede sidste år på forskellige fundingsformer og undersøgte forskellige fundingsformer og blev egentlig klar over i omkring sommer sidste år, at vi ville børsnotere det. Mm. Svendsen, et år på banen, og så har man på børsen. Er det noget, som giver lidt citron i overlæben for sådan en som dig? Jamen altså, ja, og simpelthen, det er meget hurtigt, det der. Men det, som det jo også handler lidt om, det er, hvor lang tid har det været i ovnen inden? Mm. Altså, det er jo ikke sådan noget, de sidder og finder ud af søndag eftermiddag, og så siger jeg, nu begynder vi så at gå og siger, det ser jeg meget godt ud, nu kan overbevise nogle idioter om, at det her, det er værd at putte penge i. Altså, men det der med, hvis du har noget, som i virkeligheden har bevæget sig godt hen ad startbanen, inden du, så er det jo sådan set firmaets formelle start, er jo ikke der, hvor det er begyndt. Mm. Og jeg vil sige om det der, det jeg har forstået, nu har vi jo været sådan lidt vi holdt jo lige formet her, men det var, at vi briefer lidt på det her, men det er jo, at ligesom, det er jo trods alt noget, som ligger, hvad kan man kalde det for, jo op af eksisterende viden. Det er jo ikke sådan, at man springer ud i Saharas ørken og står her og siger, nu laver vi noget her, som er helt, helt nyt, og som ingen har set før, og det er, jo, altså, det er jo mere, som jeg forstår det, et skridt videre, ikke? Altså sådan, så du ikke ligesom hopper som en kenguru et eller andet sted hen, og så siger, hvad virker det her? Nej, det er du ude, ikke? Nå. Altså, det gør jo også, at der er sandsynlighed for, det jeg sidder og kigger på som investor, det er jo, hvor sandsynligt er det, de har fat på noget rigtigt? Ja. Og jeg har jo ikke forstand på det specifikke, men der melder jeg pas. Det må jeg indrømme. Det er heller ikke med de andre, vi har på de større, ikke? Og Siland og så videre. Men jeg mener at kunne se, når noget har en rigtig koncept, eller den måde at angribe det på. Mm. Så det kan godt være, at man ikke rammer rigtigt første gang, og sådan noget, men metoden i det, man gør, er rigtig. Og det, jeg kan høre på dig, det lyder faktisk som om, I har fået fat på noget, som dur. Og så kan selvfølgelig godt løbe tør for benzin, så man ikke bliver jer, der kører den i mål. Men, det er det. Men det lyder altså rigtigt, det der, I har fået fat på det. Morten Albrechtsen, produktet, er det endelig færdigt, eller hvor langt er I med det? Nej, det skal testes i mennesker, og man skal vise både, det er sikkert, og det kan produceres, og så skal man vise også, at hvor godt det virker. Og hvor lang proces er det? Vi regner med at være på markedet bredt anvendeligt til 2022-23 i det niveau. Og der er to kliniske studier, vi skal gennemføre. Det er lægemiddel per lovgivningsmæssigt, og der er selvfølgelig de her faser for lægemidler. Og der er to studier, vi skal lave, men det, der er det gode ved Flueguide, som kan man sige, som koncept og udvikling, det er, at de her studier er meget korte, fordi at man initierer det her stof under operationen, og så kan kirurgen operere under hvidt lys og kan ikke se det, så tænder de den her specielle lampe og kan så se stoffet. Så det vil sige, at patienterne er deres egen kontrol, og vi får svaret med det samme. Så man skal ikke vente et år eller flere år efter for at se, om patienterne overlever eller andre ting. Så man får svaret hurtigt, Og det er en af de gode ting ved, kan man sige, udviklingen af det, at det er relativt simpelt at sådan et produkt at være. Men ikke desto mindre, så har vi jo også stået her i Millionærklubben og kigget på mange andre selskaber inde for den her biotech-verden, og så lige pludselig så er der et eller andet klinisk studie, som man havde store forventninger til, og som man regnede med, helt sikkert gik hjem, og så lige pludselig så lukker og slukker man det hele. Det er vel lidt af en satsning, hvis man skal investere ind i sådan et selskab som jer? Ja, men du har ret i, at det er, der er risiko ved de her produkter. Det er der altid. Mm. Så det vi skal gøre, det er jo at prøve at minimere den risiko. Og nogle af de ting, vi har gjort, det er at vælge nogle simple produkter, som vi kobler sammen som det første produkt. Vi har nogle meget, hvad kan man sige, avancerede løsninger til det fremadrettet. Men vi vil gerne have et produkt, hvor vi er ret sikre på, at det virker, hvor vi er ret sikre på, at det ikke er giftigt, og hvor vi ved, at der er noget standardudstyr derude, der kan bruge produktet med det samme. Der har været flere eksempler. Photocure i Norge for eksempel, som fik et produkt godkendt i USA. Der var 8 installationer, da de startede, og det har været en enormt hårdt arbejde for dem at få et produkt op, kan man sige, men det var så blærecancer, for at få det ligesom implementeret. Så for os har det været rigtig vigtigt at bruge sådan lidt low-tech, men eksisterende udstyr derude, og det kan fungere med det. Så og det... Photocure, det er den, jeg har. Det er det. Det er jo lidt det samme, fordi ja, der er vi hen igen der. De har jo så et produkt på markedet, og de prøver at få os noget til behandling, men det er det der med, altså er ideen rigtig? Mm. Og det bilder jeg mig ind, at den der er. Det værste, der kan ske for dem, er jo mest, at de bliver overhalet af nogle andre. Og det er jo også det, som du er sikkert op imod, fordi altså mange af de der ting inden for biotek og også medicin, det er jo heller ikke medicin, man bliver. Du bliver jo ikke rask af det her produkt, det er jo et hjælpemiddel for at kunne operere. Ikke? Mm. Men det er det der med, at du kan blive overhalet af nogle andre, som så kommer med noget, eller og i øvrigt på blære, kan du også være, at du er medicinsk skal behandle, hvis du kan, kommer derhen. Mm. Og så bliver du jo ligesom omløbet, og så er du. Så er der ingen, der gider bruge lege mere. Ingen produkter, altså før 2020, Morten Albrechtsen. Hvornår bliver der så tjent penge på bundlinjen hos Flueguide? Ja, men du kan sige, at vores tanke er, at med det her første kliniske studie, som vi kommer med til næste år, der kan vi partner vores produkt, og så kunne man i princippet sige, så flød man videre derfra. Men det vi ser så mange muligheder, vi ser, det er en ny måde at angribe det her på, så vi vil tro, at der vil være behov for at lave rigtig mange nye produkter, så vil vi rejse nye penge. Og gør vi det, så bliver der ikke tjent penge, så skal der investeres mere, men det er jo så for en langsigtet værditilvækst. Og I har jo altså lige været ude og hente nye penge, eller godt på vej i det, I gang med den her IPO-proces, I lukkede for tegning her lige inden påske. 15,9 millioner, sagde du, der skulle i kassen. Og hvad skal de penge præcis gå til? De skal helt overvejende bruge til det her første kliniske studie og forberede sig til det. Og det lyder kedeligt, men det meste er det faktisk produktion. Så det er at producere stoffet, så man har styr på det, og så teste klinisk. Det er det, de penge skal bruges til. Og må jeg så spørge, er interessen hos læger og sygehussystemer, er det der så stor, at de ligesom vil medvirke og sige, at det vil vi gerne prøve, eller altså ligesom egentlig, de klarer det for jer, eller hvad? Ja, i høj grad, men vi vil jo selv ind over studiet også, så vi har styr på det. Det er det, klart, vi har kontrol med det. Men der skal jo være nogen til, I opererer jo ikke folk. Så. Nej, det er rigtigt, men der er stor interesse for det. Det er der ved, det er Andreas Kær sidder på Rigshospitalet, så der har han kontakt til mange af de læger, der er derude. Så der er stor behov for det, og der er flere af dem, der står i kø for at komme i gang med at teste. Men Morten Albrechtsen, lad os lige dykke lidt ned i det, som handler om netop jeres marked. Altså er det kun, i citationstegn, hospitaler, der er interesseret i at købe jeres produkt? Ja, det er kun hospitaler, der kan bruge det, så de kirurger. Så vi har et ret koncentreret marked, nogle relativt få kunder, der er ret meget værd. Og det har det er en af de ting, jeg selv godt kan lide med sådan nogle selskaber, det er, at det har muligheden for, at man kan bygge selskabet videre frem, fordi at man skal ikke have så mange sælgere på vejen, hvis man skal ud og kommercialisere det bagefter. Så det har en mulighed for, at man kan lave et fuldt integreret selskab, og dermed blive til et stort selskab, der er forankret i Danmark. Det er sådan nogle ting, som vi synes er sjovt at lave. Men hvor stort et marked kigger vi på? Jamen altså faktisk, kirurgi er sådan, at 5% af bruttonationalproduktet bliver brugt på kirurgi. I Danmark? I Danmark og andre steder også. Cirka lidt mere i USA og lidt mindre andre steder. Så det er et kæmpe marked, og kan man effektivisere kirurgi ved at gøre det mere præcist eller hurtigere, så har man et enormt benefit, man kan lave til samfundet, og dermed selvfølgelig også et stort marked. Og I starter jo altså, så vidt jeg kan forstå, i Danmark, men er planerne også, at det skal til udlandet? Absolut. Vi laver udvikling. Al udvikling bliver lavet, så det kan både blive godkendt i USA og Europa. Okay. Og hvor langt ud i fremtiden er vi så? Jamen, det er stadigvæk det der til 2022-23, hvor det bliver bredt udkendt. Lad os høre lidt om konkurrencesituationen, Morten Albrechtsen, fordi som Lav var inde på, så er der vel også andre selskaber, som på en eller anden måde laver noget, der minder om det, I laver. Er der nogen, der laver det samme, som I laver? Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er altid det her med at finde et vindue, hvor man, hvis man kommer for sent ind, så har man ikke muligheden at komme for tidligt ind. Så det var det, der skete med Photocure, at de var lidt tidligere. Ja, de skulle selv løbe det i gang. Ja, præcis. Så det er et spørgsmål om timing, men lige nu er der ikke nogen aktive stoffer, der bindes til canceren, der lyser op, men der er nogen i udvikling. Og der er specielt et amerikansk selskab, der hedder OnTarget Laboratories, som har et produkt, der er i sidste kliniske afprøvning. Men de har på et, de går efter en anden, anden håndtag på cellerne, end vi gør, altså en anden receptor, og så går de efter en anden cancerform. Det gode ved det, som vi ser det som en god ting, fordi de er med til at hjælpe med at skabe det her marked. De er med til at diskutere med sundhedsmyndighederne, hvilke studier skal der laves, og de er med til at give at vise, hvordan markedet skal udvikles. Så vi ser det egentlig som en god ting, men de er længere fremme end os med det her andet produkt her. Og så fordi, at det er et super interessant marked, vil det være naivt at forestille sig, at der ikke vil komme mange andre firmaer ind. Så vi er helt sikre på, at vi får ikke hele markedet. Vi får nogle cancerformer med nogle typer behandlinger, men det er også et kæmpe marked, så det er fint nok. Og nu er det svært at spå om fremtiden selvfølgelig, men i jeres hoveder forestiller I jer så, at I selv skal vokse jer store og globalt orienteret, eller ender I med, som mange af biotech-selskaberne jo gør, at blive spist af en af de kæmpestore virksomheder? Jamen, vi kunne blive spist af en af de kæmpestore. Der er mange af udstyrsfirmaerne, som Johnson & Johnson og Medtronic og de her selskaber, som laver robotter til kirurgi. Og de er enormt interesserede i at få noget, der kan hjælpe til at styre robotterne, og der har vi så sådan et produkt, der kunne hjælpe til det. Så vi er interessante potentielt for sådan nogle firmaer, men vi synes, det er sjovt at lave et firma, der kan blive fuldt integreret, som kan lave det hele, både produktionen og salget og hele vejen igennem. Mm. Men det er helt oplagt. Vores første produkt er næppe det, som der kommer vi til at sælge bidder af, efter til områder eller til indikationer eller andre ting. Men vi vil gerne lave et fuldt integreret selskab, så det var klart vores mål. Og så lever I også i en verden, som Lars Svendsen var inde på tidligere, at der sker rigtig meget på området, der sker rigtig meget inden for kræftforskning, og hvem ved, måske kan man lige pludselig finde en kur mod kræft, så er der sådan set ikke brug for sådan nogen som jeg tænker i overhovedet i de scenarier. Ja, men absolut, det ville da være lykkeligt, hvis det skete. Det er bare sådan jo med cancer, at kirurgi er den ældste behandlingsform, og kirurgi er stadigvæk vigtig, fordi man gerne vil fjerne, hvis canceren er lokaliseret, så vil man gerne fjerne det hele, for så får man den ud. Så jeg tror ikke, det ændrer sig voldsomt på den måde, men man kan sige, at hvis man helbreder cancer, så lever patienter jo længere, og så får de jo cancer et nyt sted på en ny måde. Så jeg tror ikke som sådan på, at man udrydder cancer, men man kan forlænge livet. Der er nok mange år i uge. Ja, spørgsmål om noget, fordi når man, nu ved jeg godt, I er meget unge og sådan noget, men det er jo sådan, at inden for kræft, at det er jo en af de store sygdomme, som vi ikke helt har, eller meget lidt har fået greb om endnu, ikke? Men hvis man så har noget, der dur, så er der jo en voldsom interesse, især i USA, så vidt jeg forstår det, for at få det rullet ud. Altså sådan, så nytter der ikke noget, der sidder tre mand ude i hvad hedder det, ved Rigshospitalet, og sidder og siger, ja, ikke, og vi kan få jo om 2 år, så er vi måske en fabrik, der står der. Altså, kommer der ikke noget, hvis det her er rigtig dur, kommer der så ikke noget take-off på det her National Cancer Institute i USA, ham her den store, som blander sig i alt, og prøver på at styre forskning og så videre, at de sidder og siger, det er fint nok, venner, men nu skal det her, altså, hvis nu skal det rulles ud big time, fordi vi kan ikke have gået rundt med, altså sælger 20% mere det ene år, og 30% det næste, og så videre, men så er folk jo døde for længe siden. Altså, kommer der ikke sådan noget turbo på det? Jo, absolut. Og hvad hedder det, specielt de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, vældig strikse på, at kvaliteten skal være i orden, men de er også samtidig meget støttende om nye lovende ting, som får det igennem. Så de har en masse accelererede registreringsformer i USA, og det er præcis sådan nogle, vi også tænker på at gå ind i. Så faktisk er USA meget vigtigt for os, også for at få deres input og for at få det ud hurtigt støttet af dem. Men de ser som regel på det, at hvis der er der er et lovende produkt, så får de det ud hurtigere ved at skubbe noget af registreringsbyrden til den anden side af brugen. Så man starter med at bruge det mere kontrolleret, frigiver det langsomt, og så bruger man det flere og flere patienter. Orphan drug hedder det for eksempel, eller andre accelererede procedurer. Nå jo, men det er vel noget, som hvis det for alvor dur, så skal det jo helst frem på isen. Så det er jo ikke noget, at man sidder og siger, at I om 10 år når op på en omsætning på 50 millioner eller sådan noget, så er det jo bum. Jeg mener bare ligesom, at det som perspektivet i noget af alt det, at der er jo en eller anden sådan gråzone, hvor, det er i hvert fald mit indtryk, at nogle af de her amerikanske myndigheder egentlig sidder lidt med en ført hånd og sidder og siger, venner, ikke? Det kan godt være, at I synes, det er sjovt at sidde der og lege, men det, I har fat på der, det er altså vigtigere end for menneskeheden og for vores overlevelse og alt muligt andet. Så derfor så skal der altså skubbe på det nu. I må se at få solgt jer selv til Johnson & Johnson, hvad det kunne være. Fordi det her, der skal altså turbo på nu. Mm. Det er rigtigt. Men lige nu, lige hvor vi er lige nu... Kan vi slet ikke komme derhen. Jo, hvor vi er lige nu, der kan vi ikke udvikle det så meget hurtigere, end hvor vi er nu med flere penge. Nå. Men det, hvor vi kommer frem til efter jul, der vil det blive den historie, du siger. Der hvis der kommer store udbydere på, så kan man udvikle det hurtigere. Og det kan meget vel være, at det sker. Mona Albrechtsen, lad os ret blikket lidt mod den her forestående IPO, som I jo altså har gang i overtegnet 244%, så vidt jeg husker, det var allerede inden påske, lidt tidligere, end I måske havde forventet. Hvordan har processen været i og med, at I skulle til at være en børsnoteret virksomhed? Hvordan har alt det der arbejde op til ligget for jer? Jo, startede med at finde ud af, hvor vi gerne ville noteres henne, selvfølgelig. Og der var så Danmark og Sverige var jo oplagt for os på hjemmemarkedet og et marked, der, kan man sige, til gode siger de her tidlige børsnoteringer højere grad, end man gør i Danmark. Så vi valgte en finansiel rådgiver, der er svensk baseret, men som arbejder også med Danmark. Så vi har egentlig, fået det bedste ud af begge områder, hvis man kan sige det sådan. Vi har fået den svenske erfaringsbase, og så har vi fået Danmark, hvor der er en stor, meget stor interesse faktisk for at og på de her tidlige selskaber, og prøve at se, om man kan være med i det som privatinvestor. Men hvad er det, de danske rådgiver så til sydenlande ikke kan finde ud af? For I er jo ikke de første, der hopper over sundet for på en eller anden måde at finde en svensk platform at blive børsnoteret på. Jamen, nu vil jeg ikke sige, om de ikke kan finde ud af det. Jeg vil mere sige, at det danske marked er bare meget mindre modent end det svenske. I Sverige har man rigtig mange investorer, som har været med i flere runder, har været med i IPO, har solgt deres penge, eller solgt deres aktier, fået penge ud af det, og så med igen. Så der er en langt større modenhed, som jeg ser det i Sverige, end i Danmark. Hvis vi skulle ud og fortælle om vores aktie til at starte med, så i Sverige, der skulle vi fortælle meget kort omkring vores selskab. I Danmark, der skulle vi først fortælle omkring IPO-processen og det her med at være noteret som tidligt selskab, og så vores selskab. Så der havde man to step, man skulle ud og fortælle om, kan man sige. Hvor Sverige, de kiggede meget hurtigt på selskabet, fordi de kendte formen. Men er det ikke også fair nok? Er I ikke også på en eller anden måde med til at hæve den her grænse for, at vi bliver bedre og mere villige til at investere ind i små virksomheder, Morten Albrechtsen? Tænker du ikke, at det på en eller anden måde også er en lille bitte smule sådan nogen som jeres ansvar at være med til at udbrede aktiekulturen i Danmark? Helt klart, og det er meget min personlige interesse, at hvis jeg kunne være med til at drive det, vil jeg rigtig, rigtig gerne. Det er helt sikkert. Men jeg tror meget, at det bliver ingen revolution, der kommer fra den ene dag til den anden. Det er et langt arbejde. Der ser man på sætter mere af dem, vi har valgt. Så har de jo været i gang i 10-15 år, hvor de har gjort det her igen og igen og igen. Og de samme investorer deltager flere gange. Så jeg tror også, man skal være en lille smule tålmodig. Det tager lidt tid at bygge det op på samme måde som Sverige. Men lad os da lære af dem alt, hvad vi kan, for de gør det rigtig godt. Sætter mere, som jo altså er det her bureau, I har brugt til at få lavet den her IPO. Og I går så på Spotlight, som er en svensk børsplatform, men I bliver noteret i danske kroner og har en dansk fondskode. Så på den måde er I jo et dansk selskab på lige vilkår som alle andre. Vi betragter det som en dansk børsnotering på en svensk platform. Ja, det er jeg rigtig glad for, at vi kunne, at vi kunne få lov til det, fordi ellers så ville vi blive svensk selskab i Sverige. Jeg synes, det var rart, at du var dansk selskab i Danmark, når man nu er dansker. Morten Albrechtsen, nu ved jeg ikke, hvor meget du har beskæftiget dig med sådan finansmarkedet ellers igennem din karriere, om du tidligere har været med til sådan nogle IPOs. Men sådan generelt set, tænker du, at risikovilligheden her blandt de danske investorer, er den stor nok? Jeg vil mere sige, at erfaring måske ikke er så stor endnu. Der er mere et kategorisalg, altså man skal sælge ind med de her små aktier til danske investorer, fordi de ikke er så vant til det endnu. Så om det er så risikovilligheden, jeg vil mere sige, det er faktisk ikke de private investorer, det har knævet med, det er mere været aktørerne omkring det, hvor man kan sige, at der er en overraskende konservatisme omkring det her, hvor man er min oplevelse. Så jeg synes ikke, det er rigtig de private investorer faktisk. Det er jo det, der er lidt sjovt fænomen, det er jo, at uden at jeg skal gøre mig klog på det i detaljer, at altså de store pensionskasser og sådan noget, som jo formentlig nogle af dem, du gerne vil have, at de, på en eller anden måde, så er de blevet så store, at de sidder og taler om, at de sidder og administrerer 133 milliarder og jeg ved ikke hvad. Så de gider ikke kigge på sådan noget der. Fordi hvis de gør det, så har de en eller anden underentreprenør eller en investeringsforening eller et eller andet, som de gør, fordi Det er ligesom under deres værdighed, og deres, de er optaget af de store blokke. Det er jo en måde at udlægge det på, Lars Svendsen. Man kunne vel også sige, at det er fordi, de ikke vil løbe den risiko, der er i sådan en lille virksomhed? Nej, det tror jeg ikke så meget. Det er, men det er mere, at det er ligesom, at det der er væk fra deres bord, fordi det er simpelthen for småt til, at de gider. Og så, det er vel også et spørgsmål om risiko? Nej, det er mere et spørgsmål om arbejdstid, tror jeg, at du kan sige. Der er jo nogle af dem, som jo, altså når vi når op på det, så nogen som Sealand og sådan noget, det har en børs lige på lidt over 3 milliarder, 3,5 milliarder nu, at så begynder der jo nogle af dem at være med Og så hvis du tager 10%, så er det 350 millioner kroner, ikke? Men altså her er vi jo nede på 15 millioner kroner. Det bliver solgt, og det skal jo spredes ud på nogen osv. Så på den måde er det lidt, at nogle af de der, som egentlig skulle være gode sådan basisinvestorer at have, at de ligesom de ligger i den anden klasse. Morten Albrechtsen, hvad er det så for basisinvestorer, I er lykkedes at hive med på jeres vogn? Jamen, vi gik prøvede at gå efter nogen, som var kompetente til at starte med. Mm. Mest også fordi, at hvis ikke vi kunne overbevise dem i starten, så måtte vi kigge på os selv en gang til. Så det har været en ting, vi har kigget på. Så har vi kigget på, vi vil rigtig gerne have flere institutionelle investorer med. Men problemet er faktisk, at beløbet, vi rejser, er jo ikke særlig stort. Så det giver ikke særlig meget mening for dem at bruge tid på det. Men det lykkedes ikke desto mindre at få en med faktisk, som kommer med et lille beløb, og hvor vi må tale vedkommende lidt ned, for at de kunne gøre plads til de andre private investorer. Men det er vi rigtig glade for, fordi det giver signal, og det hjælper os i næste runde. Og det lyder ikke som om, at du vil afsløre, hvem det er? Helst ikke, fordi de er ikke så glade for at få deres navn ud endnu, fordi det er, hvad skal man sige, nyt territorie for dem. Mm. Så de vil godt lige se, hvordan det går først. Okay. Men det er jo vigtigt for et selskab. For vi har jo også noget at gøre med det hjemme i verdensfirmaet Aktien, hvor jeg kommer fra jo. Nogle af dem her, og hvis vi skal spørge, om vi på børsen gør noget godt, for at verden kommer videre, og vi ikke bare sidder og klipper hinanden og stjæler hinandens penge og tager røven på hinanden dagen lang, ikke? Som en, der siger, I sidder og ser fjernsyn og tager røven på hinanden hele dagen. Hvad er det, I siger lærer på finansmarkedet? Men så er det jo, at hvad hedder det, en børsnotering er jo en kapitalkilde, og hvor nogle virksomheder, blandt andet Zealand er jo en af dem, har været i stand til at skaffe de penge, som ellers var de jo også løbet tør for benzin. Mm. Og derfor er det jo det vigtige, at man har nogle investorer. Derfor er det jo også, at du gerne vil have sikkert nogle, kan vi sige, nogle mere seriøse investorer, som ikke bare synes, at det er smadret spændende, og nu kan vi se, om den kunne stige 30%, og så vil vi ikke ind, fordi du ligesom får et bagland, hvor man kan sidde og sige, jamen, jeg ved godt, at jeg skal komme med penge igen. Igen og igen, det gør man jo også i venturefirmaer, der sidder man jo og siger, at jeg tager for 1 million kroner, jamen, du committer dig til, at du skal måske møde op med 4 gange til, eller 3 gange til, penge, ikke? Fordi det kræver mere, ikke? Og derfor er det jo egentlig vigtigt at have gode aktionærer, som sidder og siger, det kan godt være, nu har vi brugt den første 10 millioner, jamen så skal der smelte 10 millioner, og det er der jo ikke en overraskning. Det er vi da parat til, frem for at folk sidder og siger, sikke noget lort, og det gik jo ikke, og det gider vi ikke, og ikke 100 år om, de er jo skvadrøv, ikke? Altså, det er jo det, der er problemet med, at man egentlig, det er godt at have ordentlige aktionærer. Selvfølgelig. Gode aktionærer, ordentlige aktionærer. Morten Albrechtsen, hvor kritiske har I kunne tillade jer at være i forhold til, hvem I nu fik ind? I starten kunne vi være relativt kritiske, men så åbner man det jo op for alle, og det er sådan en del af det. Mm. Så det har ikke været sådan, at vi har været overkritiske på den måde. Vi har bare gerne ønsket, at der var nogle type investorer, vi skulle have ind, sådan, så vi kunne netop sikre vores fremtid bedst muligt for både os selv og for de aktionærer, der kommer ind. Og er der tale om én enkelt stor aktionær, eller har I flere? Ja, vi havde én. Ja, vi har flere store, men der er én, som har vældig dybe lommer, som kan være med på sigt. Okay. Hvor lang rækker jeres benzintank nu? Hvornår løber I tør for benzin? Den rækker til udgangen af 2020, så okay. At vi har resultatet på vores første kliniske studie. Vi holder en relativt lav burn rate, eller vi bruger relativt få penge og relativt få ansatte, fordi vi gerne vil hen til den milestone. Og baseret på den milestone, der kan vi så enten sælge projektet i princippet til en stor udbyder, eller vi kan udvikle selskabet. Det sidste vil vi helst, men vi er åbne overfor, det er man nødt til at være åben overfor, når nogen kommer og køber det. Men vi vil gerne lave et stort dansk selskab baseret i Danmark, ikke nødvendigvis dansk fokuseret, men baseret i Danmark. Det synes vi er sjovt. Hvornår går I så på børsen, Morten Albrechtsen? Er der sat en dato på, hvornår man kan handle jeres aktier? Ja, 7. maj er vi på. Okay. Og til hvilken kurs er der også sat et... Ja, det kommer markedet til at bestemme jo, men den kurs, vi går ud med nu, det er 4,95 kroner per aktie. Okay. Lars Svendsen, jeg ved, at du har kigget lidt ind på Flueguard også her. Kun lidt. Jeg vil ikke på nogen måde gøre mig klog på den. Nej, det er også helt fair, men nu har du også stået og hørt historien her. Hvad tænker sådan en gavet aktieanalytiker som dig om den? Ja, jeg vil sige, at altså, I er meget unge, og så I er jo ikke ligesom... Altså, det der med, hvornår du rammer... ligesom sandsynligt rammer markedet. Det er jo det, der er lidt vigtigt for os, ikke? Fordi hvis det er projekter, der ligger alt for mange år ude i fremtiden, så bliver det for meget galleri, der er for langt hen til den næste, hvad hedder det, vandpost ude i ørkenen, ikke? Det er jo det, der er problemet, når man sidder og siger, at altså, men jeg synes, at det I går rundt og rumsterer med, det lyder rigtigt, altså. Mm. Det der igen med, om de der, det er jo sådan set kemikalier jo, det er fluorescerende stoffer, det er jo et kemikalie, reelt set, det er et rent kemikalie. Mm. Der er mange af dem, skal jeg sige, men hvad hedder det, så man får egentlig kroppen savner jo det dag, hvor, hvad hedder det, man kan, altså om der er problemer med det, ikke? Oh. Det er vel det, jeg vil sige, hvis jeg skulle bedømme det sådan rent teknologisk, at det må være der, man kan have problemer, så man kan få det ud af kroppen igen, uden at det gør nogen skade på os. Så det kan selvfølgelig være svært, Lars Svendsen, for sådan en aktieanalytiker som dig, at stå helt præcist og vurdere den teknologi og det produkt, som de laver hos Lugard. Jo, men risikovurderingen, den kan du vel stadigvæk lave i forhold til, når du kigger ned i selskabet? Ja, det er jo der en risiko. Det er jo der, hvor vi må sige, ja, det kan jo så ikke vel, fordi risikoen, det er jo der, man må sidde og sige, ja, altså nu viser det sig, at du får leverskader, og så nødder du ikke noget, vi helbreder dig for kræft, hvis vi slår din lever ihjel. Så hvad hedder det? Det er jo, og der er jo flere forskellige kræftformer, og du startede med to, var det, ikke? Jo. Så hvad hedder det? Så jeg vil sige, jeg kan jo ikke bedømme risiko på det punkt. Jeg kan se, hvor der er et svagt punkt, ikke? Men metodikken i metoden, tankegangen i konceptet, er jo, burde være... Være rigtigt, men jeg vil så sige om det også jo, at det siger ikke, fordi du ruster, fordi du er, men jeg kan godt blive, jeg er altid lidt fascineret af, når folk laver noget, som ser ud til, at du, og så må man spørge selv, om det er tilstrækkeligt mange penge værd bag, for det tyder på, at det er, ikke? Men I har jo kun sat jeres eksisterende aktier, er det 20 millioner kroner i værdi, ikke? Mm. Altså børskursen, der er en vis mængde aktier, og så sælger man nye, men den kurs, man har på de eksisterende aktier, det siger jo egentlig, hvad man mener, at butikken i dag er værd. Ikke? Og det er jo egentlig den oparbejdede, sandsynligt siger alle vores anstrengelser og håbet for fremtiden, og vi har rørt ved regnbuen og alt muligt. Hvor meget det er værd, ikke? Men det er jo altså, var det 20 millioner kroner, ikke? Danske kroner. At det er jo ikke nogen herregård, jo. Fordi hvis du starter på 200 eller 700 eller Netflix 700 milliarder, så er jo, at man sidder og siger, jamen, så kan det godt være, at det bliver svært at slippe afkastet hjem, ikke? Altså, det er jo ret. Det er jo sådan set ret beskeden. Det er jo, hvad en villa i Klampenborg koster. Nå, Lars Svendsen, du er... Nej, det siger jeg ikke for underkendende, men jeg bare siger, at det er jo ikke nogen grovhed. Nej, nej. Nu er du også et selskab, der rent faktisk her i millionærklub-sammenhæng i hvert fald er for lille til, at du må sætte din konkurrencepenge i lige præcis den. Men kunne du sådan finde på hjemme fra din egen aktie og skuffe og smide jamen, jeg har for eksempel, jeg har som eget lille eventyr, hvor jeg så er blevet... Men jeg vil også udsætte for det, at jeg har sådan et selskab over i, som jeg faktisk synes var rigtigt, det er et, som er børsnoteret overmødighed. Jamen, det siger jeg ikke for markedsføring, det var eksempel, fordi faktisk havde tabt penge på det, og nu kræver de penge. Det er en, der hedder Prostalund? Ja, ja, som er noteret over i Sverige, men som laver noget, hvorpå, man, det er ret ubehageligt, for du er jo en dame, så du kan jo ikke sætte dig i en situation, men det er for mænd, der skal prostataopereres, og så er det sådan et system, hvor man stikker en fidus op i sit urinrør, og som varme, i stedet for at operere, så fjerner man faktisk ved hjælp af varme. Og det skal så til gengæld så også køles lidt ned, for det må ikke blive alt for varmt dernede i de nedre organer. Men uanset om det er faktisk en slags gammel teknologi, de har peppet op, så, men de har enormt svært ved at udbrede den der metode. Og nu skal han have penge igen, ikke? Og kursen er faldet til det her, og jeg købte på meget lav kurs. Ikke? Og det er jo et eksempel på det der, at så man sidder og siger, jamen, det du laver er sandsynligvis rent nok, men han kan mig med at få lægerne overbevist om, at det her faktisk er en god måde at gøre det på. I kan operere mange flere osv., men de vil operere, som de altid har gjort. Hvor stort et selskab er det, Prostalund? Jamen, det er på, jeg tror, at han bliver stiget på 50 millioner kroner. Okay. Men det var jo også en, hvor jeg hørte på ham, så siger, det lyder helt rigtigt. Men han er så op mod en barriere på at trænge ind og lave om på nogle operationsformer, ikke? Mm. Men har du også med nogle gange blevet revet en lille bit smule med, ja, når du ja, hører, ja, man skal jo også kunne blive begejstret. Til at fortælle historien. Nå, men for hans vedkommende var det faktisk også det, at hans metode var jo egentlig, dels var den anerkendt og brugt, og det var nogle gamle franske metoder, man havde brugt ud. Franskbænd har lidt forstand på de der nedre dele, men hvad hedder det, de har jo et vildt kærlighedslivs, men nej, nu skal vi ikke gøre det. Det kender jeg desværre ikke noget til. Nej, men hvad hedder det, at pointen er bare, at det er sådan set inden for, det er ikke noget nyt, men de er sådan dem, der kører, men de kæmper så med at få udrullet, det kan også godt være, at de løber tør, men det er jo den kamp, du er op imod, og det er da skide ærgerligt. Nu står jeg og skal tælle aktier til det halve, vi har betalt, for jeg har betalt til ingen penge næsten. Og nu er det slet ingen penge. Jamen, Lars Svendsen, ja, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du investerer ind i sådan nogen, så bliver det også lidt, nu siger jeg ordet, en lodseddel. Det er det da, fordi det er da, at deres evne til at kommercielt eksekvere det. Her er det jo et produkt, som sådan set er okay, som sådan nogle nye udgaver skal se mærkes igen og sådan noget, Men det er da klart, at hvis ikke de kan kommercialisere det og få det tilstrækkeligt meget salg, de kører træt i det, jamen så dør den, selvom det måske er en god måde at operere på, og de siger, at det tager en tredjedel tid i forhold til en normal operation, men Det er jo ikke noget, hvis lægerne ikke vil bruge det. Morten Albrechtsen, er det rimeligt? Er det fair at betegne en virksomhed som Flueguide som en lodseddel? Nej, det er ikke sådan, jeg vil se på det på. Nødvendigvis nej, men jeg vil sige på det, det er mere som en... Hvis jeg må sige to ting omkring det her. Det ene, det er det her med mere som venture case, med at det er et enormt upside på det, men med en stor risiko. Sådan vil jeg mere beskrive det, og det kan man selvfølgelig sige, at den også er en form for en lodseddel. Men der er også en stor upside på det. Det er vigtigt. Den anden ting er, at det her med en af de ting, der har været med mange af de IPO'er, der har været måske her i Danmark, det har været det, jeg vil sige lidt for meget som en exit for investorerne. Og det er jo interessant at se, at det er ikke nogen exit for sådan et selskab som vores. Vi kan først exit det måske om 5 år, måske om 10 år. Så for os er det en kapitalfremskaffelse på vejen. Og det er en måde, hvor man går ind i det sammen med investorerne. Så for eksempel mange af svenskerne ser det på vi, deres selskab, vi er med i det, hvor danskere bliver set lidt på som spekulanter. Mm. Men i Sverige, der er de en del af familien, de skriver til, at vores selskab skriver de, når de skriver til mig for eksempel. Så de har en helt anden syn på det. Men der er det meget, at vi er gået ind med den her relativt lave værdisætning til at starte på, for at give de tidlige investorer en god rejse. Og det er langt sjovere at have glade aktionærer, end det er ikke at have glade aktionærer. Hvis man ser på det, så vi skal have penge flere gange gennem vores liv, sandsynligvis. Og det er enormt vigtigt, at vi får en glæde, en begejstring og glade aktionærer. Det er vigtigt for os. Så hvis nu, at du skulle tale med de her potentielle aktionærer ind i Flueguide, hvor lang en rejse vil du så sige, at de skal være med på, før det kommer til at kunne betale sig for dem kroner og øremæssigt? Jamen, det er det gode ved at være med i de her, på et selskab, der er noteret. Selvfølgelig kan man ikke gå ud og sælge en stor aktiepost, fordi så falder kursen i de her små selskaber, fordi der ikke er så meget likviditet. Men det gode er, at man kan stå af rejsen, hvis man vil. I hvert fald på delvis. I modsætning til for eksempel, hvis man går ind i det på et privat selskab, hvor man er nødt til at være hele vejen frem. Så man kan sige, at man kan deltage, og kan man være med på rejsen i 10 år, eller man kan vælge at være med i et halvt år, for eksempel. Mm. Vi håber, at der er mange, der vil være med i lang tid, men det er jo op til folk selv. Men nu siger du håb, men der er vel også en eller anden forventning om, at aktiekursen gerne skulle køre den rigtige vej, og den rigtige Absolut. Vej i mine øjne her, det er selvfølgelig opad. Mm. Har I sådan lagt en eller anden forventning i jeres eget hoved om, hvordan den skal udvikle sig? Ja, vi vil jo gerne have, den bliver udviklet massivt. Mm. Det er ideen ved at gå ind med så lav en kurs, som vi har gjort. Og man kan sige, hvis vi laver matematikken på det, så er det meget bedre for os at gå ind med en lav kurs og få en super stigning på det, så alle bliver glade over det, end det er at gå ind med en for høj kurs og have problemer med de næste kapitalfremskaffelser. Men det er fair, Lars Svendsen. Det synes jeg måske, jeg synes tit, vi står og taler om, at så ser man børsnoterede virksomheder, som går på børsen, og så stiger aktiekursen helt vildt, og så bliver folk sure over, at de ikke ligesom har lagt det rigtige niveau fra starten af. Ja, men nu kan man sige, du er rent på, dem, som bliver snydt, det er jo dem, de gamle. Og hvis man sælger den for billigt, ikke? Mm. Man skal jo sætte den lidt for billigt, for ellers kan du ikke komme af med varen, ikke? Der skal være sukker på mad, men altså, du siger, at det er jo de gamle aktionærer, der bliver snydt, og hvis de sidder og siger, at det er jo sådan set i orden, vi vil gerne sørge for, at det her ikke falder i vandet, ikke? Og ikke, der er jo børsnoteringer, som må trækkes tilbage, og det går galt og alt muligt. Så er det sådan set dem, der accepterer det, at man siger, at vi har måske fredet lidt for meget væk nu, men det er sådan set okay. Problemet er jo mere også det der, at det, sådan noget som det er jo svært, ikke? Fordi hvis du sidder og siger, at han har fået fat på regnbuen, så skulle den måske koste 5 gange så meget. Og på en god børsdag, hvor markedet havde været op og så videre, så det kan da godt være, hvis du havde gjort det her for 2,5 år siden, inden vi har haft et møgår, så er vi på vej op igen, ikke? Mm. Så kunne man måske have solgt sådan en her for 400 millioner. Mm. Altså, det er jo det, der er det sjove ved sådan noget, og det er også det, der gør det svært, og det er også svært for dem, der skal, som bank og så videre, der skal sidde der og være lidt med på den der. Altså, hvor er prisen inden? For der er jo ikke nogen, der aner, hvad den rigtige pris er. Nej. Albrechtsen, hvor meget har I selv hånden på kogepladen? Jamen, vi har cirka halvdelen af selskabet fordelt mellem os før noteringen og lidt mindre efter, selvfølgelig. Så det er altså dig, blandt andet, der er ude og strøs sukker på den mad, som Lars Svendsen han taler om, for at give investorerne lidt rabat. Hvordan har det været? Jamen, det er en helt naturlig ting. Vi er partnerskab, som ser på det. Hvis man ser, nu har jeg været arbejdet meget med venturekapital, og der er det en lang anden noget anden tilgang til det, desværre mange gange. Nogle typer selskab passer rigtig godt ind i det, men et selskab som det her, hvor at det kan udvikles i mange forskellige retninger, der passer det så rigtig godt, at man ikke bliver dikteret af en udviklingsstrategi fra investorens side, men man har den her frihed. Og der ser jeg det som en helt nødvendig ting, at man har det som partnerskab. Vi prøvede for eksempel, da vi var ude og præsentere det, at folk klappede af os, når vi havde lavet vores præsentation. Det har jeg aldrig prøvet før. I heldigste fald blev du ikke kastet tomater efter en. Det var sådan, mit liv har været før. Så det havde været en stor ændring, vil jeg sige, at komme ud til det her. Folk skriver til os nu, og det er vores selskab, de er med i det. Mm. Så det er... Jeg tror, det er en rigtig beslutning. Jeg har ikke noget imod at dele lidt ud af det, hvis det er det. Du har fået 500 venner på Facebook. Ja. Det er det, vi alle sammen går og drømmer om. Nå, Morten Albrechtsen, 7. maj bliver den store spændende dag. Mm. Vi kommer selvfølgelig til at følge med, hvordan det går i Flueguide, og hvordan den starter op med den første handel. Held og lykke med det hele. Lars Svendsen, du og jeg, ja, vi retter blikket mod det aktuelle marked. Vi halter stadigvæk 0,3%. Ja, og NKT-historien, er der noget nyt? Nej, ikke. Jeg har opdaget. Det må vi kigge på resten af formiddagen. Ja, ja tak. Det er du altså nødt til at gøre. Nødt til at gøre. NKT, så vidt jeg kan se, nede med over 10%, så det er altså lidt af en kindhest, den får her, sådan en tirsdag efter påske. Vi følger selvfølgelig op og ser, hvad der foregår i den i løbet af dagen. Det kan vi vende tilbage til i morgen. Vi lukker og slukker Millionærklubben for i dag. Morten Albrechtsen, tusind tak, fordi du var med os her i dag. Tak til Lars Svendsen. Tak til jer, der også skrev ind. Jeg har taget nogle af spørgsmålene med. Nu er der nyheder.